بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha falëndërimët i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në falëndërojmë dhe vetëm prej ti falëndim kërkojmë, dërse salavat dhe selamat të gjitha të tubuara të kënjëriju më i zxedhe Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam, bi shok të ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme dhe mbi çdo besimtari cili janë ndjekë rrugën e ti me të mira dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullt të ditës së hanë me fjalët e Allahu Gjellë Gjellaluhu, duke shkoqit nga shpjegimet e ulemave, në mënyrë që të ndihmohemi me to për të kuptu fjalën Allahut subhanahu wa ta'ala. Para se të kalojmë atje tek ajeti 125 dhe 126 i surës Al-Baqara, një shëtitje kalimthi shpejt rreth asaj e cila po ndodh në për bot. Dhe ajo është përhapja e izolimeve dhe mbylljeve dhe marja preventiveve dhe masave kundër sëmundjes e cila përfolet se tjetë një epidemi, një murtaj, një sëmundje ngjitse, vdekje prurëse për shumë njerëz. Pavarësisht neve nuk jemi ekspert dhe specialist të kësaj lëmije, andaj dhe njeriu duhet flet në varësi prej kompetencave të cilat i zotron, dhe nuk duhet besimtari, pavarësisht cilët fushë është, nuk duhet që të përzihet në fushën të cilën nuk i takon. Andaj Imam Shafiiu, ashtu siç e ka përmendur Imam Dhahabiu nga Muhammed ibn Idris al-Shafi'i, imam i njohur, kur është pyetur për medicinën, kur është pyetur për mjekësinë se çka është puna e mjekësisë, ka thënë mjekësia është një e treta e ilmit. Një e treta e krejt dijes është mjekësia. Ka thënë mirë, po fatkeqësisht në këtë kapitin na kanë mund në kanë fitu krishtarët dhe jehudit. Në kanë fitu krishtarët dhe jehudit. Dhe ne e kemi përmenjë kër kemi folë për imam Shafiion, se imami ka pas për qëllim që kur dikush e zotron një fush, qoftaj krishtar apo jehudi, nuk bën që besimtarin ta përshak se kjo musliman ajo është krishtar, me donë sa i smervesh. Jo, ajt ka kalu. Andaj në kohën imam Shafiion krishtarët e kanë kalu muslimanin me medicinë. Më slasim kohën e sodit. Më slasim kohën e sodit ku fatkecish muslimanat dhe mon krahas zhvillimeve dhe avancimeve mjekësore që i kanë palët tjera janë të pa krahasushme. Andaj besimtarim nuk duhet flet në atë qka si takon, por duhet flet në atë qka i takon. E qka në takon? Prej mësimeve të shpejtet në ndëruar dhe zërë, këtu gjdo njëra është mësim veti. Njëra prej pikave që shpalja, Kur'ani dhe hadithi i ka kushturë në zi cilë është sëmundja. Ibrahimi a.s. pasi që jemi të Ibrahimi a.s. Allahu Gjellala nga përmen skenan nga Ibrahimi ku aje ka përmen sëmundjen dhe të sëmurit e njeriut e kështu më radhë. Për cilat arsye? Për arsye të ndëruar lezër se njeriu është i dobet, njeriu është zaift, njeriu është i likt, qarshi Allahu te bareke ve teala. Pra smundja zën një pjesë madhe të Kur'anit. Gjithashtu Allahu xhela ka përmend Ejubin alayhi salatu wassalam, i cili ka qëndru i smur mbi 18 vite. Andaj këtë ajë ka përmend Allahu te bareke ve teala. Një numër i madh i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë mbi lutje kundër smundjes. O Allah ruajm nga kjo smundje, o Allah ruajm nga kjo smundje, o Allah, për çdo ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam në mëngjes e mbrëmje ka thënë o Allah, a fini fi bedeni, o Allah, më ruaj shëndetin tem çdo ditë, çdo sabah dhe çdo akşam. Cili pi njerëz vëllazër kur çohen sabah për ditë, pavarësisht a pas muaj ajo, thotë o Allah, ruaj më shëndetin. Trall janë ata. Nëse njeriu hutohet në begati, andaj pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam i dha rëndësi të madhe. Pse po i përmendim këto? Nga se kjo e cila po ndodh i jep dritë shpalljes. Tha Allahu te bareke ve teala, senurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Neve do t'ja u tregoj njerëzve në univers dhe në tokë se Kur'ani është hak. Kur'ani është hak. Andaj shikoj vëzër, krejt për masa që ka janë marë, krejta preventiva që ka janë marë, neve në fushën të sënë neve kemi mundësi me vol, cila është se shumica prej mësimeve dhe rekomandimeve janë të fejës Allahu të barek e vëtala. Bëjeni këtë, bëjeni atë, bëjeni këtë, krejt përfshirë qka flitët janë në fejën Allahu të barek e vëtala. Andë besimtari duhet të madron Allahu në gjele gjelelu, i cili për shembull e shef në dunja vëzër një specialist i lartë me nam të madhë në fushën i mjekësis, por e adhuron lopën. E shef një njëri i cili ka një uri të lartë mbi teknikën, mbi teknikën e cila është teknika e internetit e kështu mëra. Dhe e adhuron epshin e tina, muzikën, e kështu mëra për i gjërëve të kota. Kretë kur të shikosh vëzër, qka argumenton kjo? Se Allahu nuk e udhëzon në përmjet takateve të kësaj dunjajës, por udhëzon në përmjet zemrave. Allahu udhëzon në përmjet zemrave. Andaj kjo e para që duhet ta kemi parasysh shpejt. E dyta, Allahu Gjellë Gjellaluhu në ka të reguhe në histori se ka lëshue epidemi qumta, epidemi dhe mund gjithë smundje me përmasa të mloja. Dhe kjo vëzë nuk është e qudiqme. Më dhe kam përmen djetartë që ka përmen Muwaffaquddin el-Baghdadi në libën e ti Tabai ul-Buldan, ka thonë Euba ul-Ardi as-Sin. Kina është vendi më epidemik që ekziston. Ka përmen në shekullën e 7 të Hijri. Kina është vendi më epidemik që ekziston, dhe thotë këta nuk e thojnë anë apo e thënë ata vetë. Nëse njerëzë që mësë shumë diruën nga smundjet janë kinezët, nëse e dinë se vendi tyre dhe për shkak asaj të sërën ata e regulojnë me të jetën prej pa fez dhe pa disiplines me urdhët Allahu të barek e vëtala. Kjo që ka duhet argumenton për neve vëlezër, ne e të regon, ne e shfaq atë sfidën që ovanë Allahu gjela njerëzve. Sa do ata mund ngrit lartë, Allahu për njerë i prapton. Ande Allahu gjela nuk i duhet shumë për ta rëtulluë dunjon. Dhe pika e tre, dhe thash, ka shumë simit anë i neve dojtë, dëshiroj me vazhdu me tëfsir, mirë po shkurtimisht ti përmeni disa prej gjërave për imësime dhe sa mund mi nëzirë njërzit, nësi cëli mund me mediturët kësaj kaptine, thash ma mirë është me meditu ku në takon, se kus në takon. Neve nuk në takon dhe zë mi u bon njërzve doktora. Ani pse tash ti e ki shansën mi u shqit njërzve men. O tani nuk është koha mi u shqit njërzve men. Njëri ju ka zhësën referencë. Nëse i thirrë për dituri fetare, thirrësh për dituri fetare. Nëse i thirrë për këshill, thirrësh për këshill. Nëse i thirrë në lëmi, thirrësh në ta. Amë jo më bëhë diçka që ka si. Nëse është turp, është turp e Allahu të bare kjo e tërë. Andaj, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kush mbahët doktor, a i nuk o doktor, a i garanton. Njëzë nuk i din dispozitat nga se nuk mirët më bërgjëtësi. Kush mbahët për mjek, dhe a i nuk o mjek, dhe jep nasihate. Dhe ato nasihate qojnë pasoja, a i du me pagujt, që ka thënë alej salatu vë selam. Premësime se duhet mund t'in zërin vëlezër cilë ashtë, është se, shiko kjo qëtësia cilë më bizotron të anin dunja. Apo të njerëzë rinë është shtëpit e tëre, dhe mundohën si do mos varsi që ata cilët nuk kanë fare besim, ata e shtrengojnë preventive dhe më shumë. Qëfar ndohë vëlezër? Kjo argumenton se krejt dispozita që i ka zbitë Allahu në Kur'an, dhe krejt që ka kërku Allahu për njerit, a i mundet me bo. Dhe tani kjo është palos rejnën e krejt atyre që ka thonë, në s'kena vakt mi bo sejnët. Apo, tani, të mëdon, tani rejnë u shfaq për havaje. Më krejt ata që ka thonë, s'kena vakt për namaz, s'kena vakt për me e nal haramin, s'kena vakt na me i nda burat e grapi dasmave, në s'kena vakt me bo këta dhe këta dhe këta për i shumë prej shkeljes të farzëve dhe shkeljes të haramëve. Kjo vëzër shka të ndodhë të izbulu e këto, që mundët. Allah vëllot që mundët. Pra une, andaj dhe të mormin nga se sot e kemi ajetin 126 të surës El Bakara, ku Allah u gjithë dhe të fa attarruhu. Unë dhe njerë, unë dhe me detyruhe, në kjo është detyron. Andaj shiko vëzër njeri ju kur gjenë zorë disiplinohë, të shkiqare, ma dje qonë kryje kundër ati cili nuk mban disiplin. Andaj, nuk është turbë. Pra dhe se të thirën fe, apo thirën që janë musliman. Po dhe atët se duke janë musliman. A nuk e vendojnë ngrije se Allahu Gjellegjelluhu, Zotë Univerzit, ka metoda plot, pa njërin ka dash me vullnet me nënshtruhe. E ka dash me ndëru njërin, ti nënshtruju vetë, se unë e di forma për me të nënshtruhe. Janë një për formave. Janë një për formave. A dhe tani, njërzit i kanë shpal edhe hajgar, dhe psa jo shkull me sërziteti. apo njëra prej, nga se që ka përmeni Ibn Khalduni, se njërës dhe cilët i shëndrojnë seriositetin në hajgare janë popull me të meta. Nuk duhet çdo send të shëndrojnë në hajgare. Mirë, po si të qovë, kjo është mësim dhe seriositet. Allahu Gjellola ka forma ndryshme. Një prej formave është me izolu mrenda. Po na pa me dhe asi forma e cila t'izolon jashtë. A është tërmeti që qëtë jashtë. E kjo të shtin mrena. Allahu dhe zërka laramani të sprova. Na e lusmi Allahu të bare kjo e tala, që Allahu mësë në sprovon me smudit që s'kemi mundësimi duruë, Allahu të nashëron nga gjdo fatkeci dhe të naruan nga gjdo së mundje. Do të vazhdojmë të ndëruar dhe zërë në surën El Bakara, ajetin 126, i surës El Bakara, ku thëtë Allahu të bare kjo e tala, wa idh kale Ibrahimu, Rabbi gjal hadha beleden aminen, warzuq ahlehu minet themarati men amene minhum billahi, wal jomil akhir. Kale, wa men kefara fe umetti'uhu kalilen, thumme attarruhu ila adhabin nari wa bi'sel masir. Sadakallahu al-azim. Në këta jet, Allahu Gjellë Gjellalu edhe para këtja jetet edhe para ti, thamë se është demand, apo kundër përgjigje, kundër jehudive. Ku është kundër përgjigje, të ndërruar dhe zër? Në thamë se Allahu Gjellë Gjellalu në këtë ajet i ka vendos jehudët në vendin e vetë, krishterë në vendin e vetë, musliman në vendin e vetë. Ku është kandi i demantit? Nga se ata kanë thanë, na jena me Musajnë, dhe këta kanë thanë, na jena me Isajnë a.s. dhe me këta kanë thanë, është mi po shtypje për nga mberit tonë sallallahu a.s. Allahu Gjellalu qëfar ju tha? Tha, a jeni të pajtuar, nëse shiko tani. Musliman kanë thonë Muhammed e Selam është vula e pengamberis. Kjo është hak, sikur djelë me zdit. Krishtar kanë thonë na e ndjek në Isajnë a.s. dhe se pranën e Muhammedin e asë Musajnë a.s. Jehudit kanë thonë na e pranën e Musajnë dhe nuk e pranën e Isajnë a.s. asë Muhammedin a.s. Pra, si cila grupë është ka për kinëse për e të vërtetën e vetë. Allahu Gjellon e thotë, masi tani keni kapë si cili për drejten, a e gjejmë një send të përbashkët, që edhe ti, e besoni ata, në cilën rrug tjetaj, a i është në vërtetën, kur do t'i përshemull, me e zhidhë problemi, kur i të dykujt, me kanë po do mu gjiku, apo, me kanë po do me morë referencë, jahudit kanë thonë, na nuk dojna me na gjikuki, krishtet kanë thonë, na nuk dojna me na gjikuki, atër Allahu Gjellon thonë, Ibrahimin e pranoni krejt, po. Për jehuditën, Ibrahimi është baba jonë, Ibrahimi është pengamberi jonë, e kështë më ratë. Krishterët e pranën gjithashtë Ibrahimin, alej salat dhe sëra. Atër Allah u gjithë e thotë, shikoni Ibrahimin, ka është Ibrahimi e mërë një verse cila është e vërtet. E kuptoni kondine e demantit. Pra Allah u gjithë e thotë jehudive, masi se pranoni Muhammedin s.a.s. së është hak. E pranoni së është hak Ibrahimi? Po. E qka nëse Muhammedi është rrugën e Ibrahimit? I bije që ju sjenin rrugën e vërtet. Edhe njëjtë edhe me krishterët. Andaj dhe zërë, ngjarja e Ibrahimit e ardhur me njëherë pas ngjarjes jehudive është komplet refuzim i rrugës atyre dhe të regim se ka është rruga. Andaj kur është këthi për nga mberi sallallahu aleyhi sallam nga kibla qabja, e kanë kuptu tamam jehudit mesajin Allahu të barek e vëtjara. Andaj thë Allahu gjellohala i arifunahu. Ata e dim, ata e din se nga është e vërteta. Andaj, këto ajete vëzër, prejnë fillim e deri në fund, kanë bërqëllim me të regu të vërtetën, po edhe mi bo demand dhe kundër përgjigje atyre të cilët kanë thonë se na jemi në rrugën e pejgamberëve. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa idh kale Ibrahimu, Rabbi gjal hadha beleden, amina. Kur tha Ibrahimi a.s. o zoti jem, i gjal hadha beleden, amina. Kur tha Ibrahimi dhe thajmë Ibrahimi është baba i pengamberë dhe njëri mëj madhë të se në ka zetë Allahu Gjelluala, pasaj me ardhën e Muhammed Islam është kurorzu pengamberizmi me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Kur tha Ibrahimi, Rabbi, Zoti, jem. Këtu ka shumë meselë, thash neve do të mundohemi herë basere me shku lartë e poshtë për ti mbledh meselët se të kam përmen djetartë. E para të ndëruar lezër është thamë rëndësia e lutjes, rëndësia e duas. Andaj është mjerim, subhanallah i ladhim, është mjerim. Sot, atje në Amerikë, e kanë shpalë ditë të lutjes, me ju lutë Zotit me në largu barën e epidemis. Ndërsa në shtetet arabe, jo krejt po një numër i madhi tëre, shkruajnë, po edhe të na, se virusi nuk e një lutjen, pa e një ilaqin. Shiko kur njeri ju ndo e poshtërson vetë vetën, ma poshtë s'ka ku shkon. Po thirët se është musliman dhe thot nuk është vakti lutjes, nuk o vakti mi qudur t'ka Allah, është vakti me gjithë vakcinën dhe ilaqin. Apo? Dhe kinë se, pro kjo është ajo poshtërsimi që e bon njërzit vetën. Ndërsa dhe se dhe t'janë komplet në batil, thoi na kena me lutë Zotin. Na kena me lutë Zotin. E cili është më përparsor me thonë na kena me lutë Zotin? A dhe shikoj Ibrahimi a.s. Ki ka pas kriz, dhe zër. Ibrahimi a.s. ka pas kriz. Në qëfar krize? Tani e ka morë grujën e vetë, haqerën dhe e kalon mi dis lugine. Mi dis lugine. Ki nuk i tha lugine, nuk e njef këta dhe këta. Qka tha? Kale rabbi. Tha o Zotë jem. Pra dhe zër është shumë rëndësi, edhe nëse lidhën gjërat me aktuale. O shumë rëndësi na si besimtar, me pas qasjet ndryshme nga jo që ka i qasë njerëzit. Na duhet mi u lutë Allahu Gjelluala, edhe në këtë smundje, që Allahu me e largu barën, edhe mos me hinë ato konspiracionet cësat i shpjegoj njerëzit. Shiko dhe zërë një numër të madhë dunjas, janë mbyllë dhe gjamiat. Janë mbyllë gjamiat, nuk lanë me hinë gjami. Pavarësisht dikush, shumë njerëz për shembull letë kanë me thonë kjo është konspiracion, mirë po ti je pjesë asaj loje që njerëzit e bojnë. Ti smunësh me dalë. Por pavarësisht ja e kuptove që është loja apo nuk është loj, ti je pjesë e kësaj dhe s'ke mundësi me vogur gjë. Në shumë shtete vëllezër. Dhe keni bërë nëpër video kështu më radh, ku nëpër xhamia thirrët falnu në shtëpitë juve. Dhe kjo është prej musibeteve më të mëdha që njerëzve më u ndarë xhamia. Por nëse ne themi, smundjet Allahu i çon për mukthit të Allahut. Çka nëse na jam mbyllim derën njerëzve prej Allahu Gjellë Gjellë? Pra Allahu e qënë smunje me shku ka Allahu. Ne i thëna jo, ka ras muja s'ka me shku të Allahu. E pëse neve nuk themi se të Allahu shkohet edhe në përmjet i badetit e shpija e kësë mëra. Kë nuk vjen desh. Mirë po, shiko ka o si cili kryohet. Andë shiko Ibrahimi a.s. Kur tha Ibrahimi, o Zotë jem. Pra vëzër, kur ka kriza du të mjë drejtu, Allahu të bareke vë të ala. Mësim tjetër, se me kanë zirë djetartë në këtë mesele, është emri me të cilin pejgambert janë lutë më shumëti. Cili është, Lezër? Kujti kujtohet të emri i Allahut Er-Rabb. Çka tham? Më shumëti që njeriu i sigurohet përgjigja e lutjes është thirrja me emrin e Allahut Rabb. Andaj shumica e lutjeve të pejgamberve cila është Rabb. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, madje nëse e shikon kur Allahu na ka mësuar mu lut, në përshumë ajetë Allah thot lutë në qështu, lutë në qështu. Në krejt propozimet e Zotit që na me lutë Zotin, ka thonë thuni Rabbena, Rabbena, Zotit jo. Nga se kjo e tregon atë shtresën më të ullë të robrijës e njëriut. Ando shiko Ibrahimi a.s. kër e luti Allah unë të bare kjo e ta dhe që ka tha Rabbi, o Zotit jem. Qëla më thonë Zotit jem dhe zër? O kujdestari jem. O kujdestari jem. Andaj të ndërruar dhe se kanë thonë djetarët se lutja më afër pranimit është thirja Allahut. Pranohet edhe me thonë o Allah, me thonë edhe o Rahman, o me thonë o Gjebar, o me thonë o Muhejmin, Aziz, Melik, këtë emrat Allahu Gjelluala. Mirë po më afër është me thonë Rabbi, Rabbi o Zotë jem. Nga se kur ti e thira ta me o Zotë jem, kjo të regon se ti ta krynë punëve qaj. Në shikon një zilë dhe prapë dalmit e aktualja. Sot një premësime që mundi me nxjerr është se i tregon njerëzit ku ju shtrohohen zemrat. Njëri është strehimin te maska, njëri është strehimin te doktori, njëri është strehimin me mush mall shtëpin, etj etj. Kjo vëzër fak thash i zbulon zemrat. E besimtari vëzër çka duhet me zbulu? Duhet me zbulu se zemra e tij strehen më të madhe e ka Zotin e vet. Pra ne vallahu gjat kësi kriza, edhe në tjera duhet me të regu e besimtari se o Zot, unë e strehonat e ti. Nëse nëse nuk në pështon Allahu gjatë, s'ka kërkush që me mund me shpëtue njeriu. Andaj, emri Allahut Rab është emri me të cilin shpresohet me u përgjigj lutja. Thotë Ibrahimi a.s. Kale, idh kale Ibrahimu Rabbi gjal, hadhe beleden amina. Këto mesele tjetër. Ibrahimi a.s. ka thonë, o Zot i jem, bëje këtë vend të sigurt, i gjal, hedhe, beleden, amina, bëje, këtë vend, të sigurt. Këto është një mesele nga se në surën Ibrahim, Ka ardhë e njëta lutje Ibrahimit a.s. në ajetin 35, mirë po ka ardhë me një formë tjetër me disa shtesa. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu në gjuhën e Ibrahimit a.s. ajetin 35 i surës Ibrahim, thotë Ibrahimi a.s. Rabbi, i gjall, hadhel, belede, amine. Ka ardhë këtu shtesa el, këtu ka në surën Bekarasht, nuk është eli. Qëka të më dhonë, këj ajet, kundë rishon me tjetërin, kështu, mundohme me prafruhe. Ibrahim a.s. në surën Bekara ka thonë kështu, o Zotë, bëje këtë vend qytet. Ndërsa në surën Ibrahim ka thonë, o Zotë, bëje këtë qytet të sigurt. Nga se në surën Bekara, Allahu Gjellewala në tregon në gjarën, cilën gjarëja, kur është, kur ka emigru me haqerin në Meke. Kur ka shku në Meke, që ka gjetë? Shkretir, lugin. Andaj ka thonë Allahu Gjellewala, biwadin, gajri dhe i zëra, ka shku Ibrahimi me një lugin pa asë një fryt, pa asë një pem, pa asë një gjallëri. E shiko, në surën El Bakara, andaj djetarë kanë thonë, në surën Bakara, Ibrahimi a.s. është lut me një lutje, dhe në surën Ibrahim është lut me një lutje tjetër. Disa djetarë kanë thonë është një lutje, por ma e vërtejtë e se janë, dy lutje. Të parën në herë që ka bo, ka thonë, o Zot, këtë vend, shkretir, bëje qytet. Të ati lojt të sigurt. Ndërsa pas një kohë, pasi u kanë rritë djemë, e pasi u është bo më plak që ka thonë, pasi janë mledhë njerëzit, ka thonë Rabbi gjall, hedhe lë belet, o Zot, ky vend që u bo qytet mo, atër bëje të sigurt. Kanë thonë të duaja e dytë, shtoja sigurin. Shtoja sigurin. Andë që këtë dhe zërë, Ibrahim a.s. është lutë nga anë Allahu të bare kjo e tala, që vendin e Mekës të bëj qytet, nga se s'ka qenë qytet. Nëse do të dikush, si ka mundësi me lutjen e Ibrahimit a.s. mu bo një vend, komplet qytet, pa qenë qytet, Ibrahim a.s. në këtë aspekt të ndëruar dhe zërë, ka edhe një grumë më të madhë të veprave që janë bo njerëzve, qëfar? Janë bo njerëzve i badete. Shikoni, jo veç Ibrahimit a.s. por dhe gryës vetë, haqerit. Një robresh, së në mur Ibrahim a.s. dhe me ta e boni Ismailin a.s. Tawafi, Safa dhe Merwa, cila vepër e ka bo legjitime këtë, apo e ka bo farz këta? Vrapimi haqerit, prin Safa dhe Merwa, duke lip uja, apo. Cila e ka nëzirë në pah vlerën e zemzemit? Haqerit, apo. Andoj shikon dhe zërë, cila e boni të ma dhe qabën Allahu Gjellola, Ibrahimi a.s. Andoj, Ibrahimi u lutë, o Allah, kësë kretir, bëje qytet. A u bo qytet? O shbo qytet. Qyteti më njërë në dunja, Mekja. Allah u jashtoft, fisnikri dhe nderin. Andoj shikon, Ibrahimi a.s. e ka lutë Allahu, o Zot, bëje këtë vend qytet, s'ka qenë qytet. Pasaj në surën Ibrahim, pak ma vonë, Ibrahimi ka thënë, o Zot, këtë qytet, pra e Allah ja ka pranu doan, shtoja sigurin. Kanë djerë djetarë shumë dobi, prej saj cilë është se nga lojë i duavet pengamberve, përfitojnë umeti i ti. Nga lojë i, pra pozicionin ku e mërë një pengamber, përfitojnë edhe umeti i ti. Andë shiko pengamberin tonë sallallahu aleyhi sallem, në Isra dhe Miraj, i Gjibraili ja ka ofru qumshti, edhe alkoholin, qumshtin edhe verën, rakijen. Muhammed e Sram e ka zgjedh qumshtin. Qka i tha Gjibraili, a.s. Ha, tha e zgjedhet pastërtën, si kur ta zgjedh që tjetërën, do të devion të umeti jotë. Qiko, si kur ta zgjedh, pra e ka zgjedh qumshtin, si kur ta zgjedh të alkoholin, e s'ka pas me zgjedh, por në supozimet që mi pa vlerat, qka tha, si kur ta zxedhë që rakijën, kish devijue umeti jëtë. Kish devijue umeti jëtë. Andaj në zxedhët e pengamberve të ndëruar vezër, qëfar ka? Ka lecim të umetit të ti. Andaj thot Aisha radiallahu anha, pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, nuk ja linë të Allahu me zxedhë me zdipunve, vetëm se zxedhë të më të letën. Në shumë prej adideve ka thanë, dëshiroj për umetin tem ju bolet. Andaj shikove zër prisi në cilësit e ti qëfar ka? Mendon për të gjithë. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çka tha për misfakun? Mos më kanë që ja ranoj umetin, ja kisha bo farz. Kër nisi me falë taravi, u mbledhën musliman, e ndali. Pse ndali? Tha tut në mu bo farz e së me bajnë. Njësë mendojnë se sa maran që ja u banë, qa që ma mirë, se këj po e së të nëngonë ma shumë. Sufjanë e thëuri thonte, feja është ai cili din lecimin pa dalë për vije. Pa dalë për vijave. Mun është me thonë lecim, ty ka dhe lecim, këjtë Allah dhe kini. Ajo mësile tjetër. Po me kanë më vijtë Allah u gjelë gjelë lu. Edhe me e zjedhë ma të letën, cila është ma e dur, të Allah u gjelë gjelë lu, ajo e cila është letë dhe e pranushme, Allah u e donë shumë. Andaj për nga mirë a.s. kur e boni Allahu mestin e qarapeve, apo, qka ta për nga mirë a.s. Allahu e ajep juve sadaka. Sadaka, kur kanë thonë djetarë sadaka, qysh mundet Allahu me dhënë sadaka? Por sadakaja vëzën në Kur'an nuk është ajo që shkon të nanë men vetëm me dhënë pare. Nuk është vetëm me dhënë pare. Sadakaja në bazën e vetë është vërtetim. Sadaka dhe me dhënë sadaka me vërtetu. Pra Allahu gjellohala ja u don juve të letën e ka vërtetu se dhe qështu pranohet. Apo, andet të pensam, merë një sadaka të Allahu gjellohala. Nëse dikush mund me thot, qysh aja ka dhënë lëmosh në kuptimin e ndihmës sikur që e ndihmojnë fukaran, jo. Por Allahu e ka lehtësue. Andaj zgjedhjet e pejgamberëve, më e men, prej zgjedhjeve të Muhamedit a.s. kjo umet trajtohet ndryshe. Andaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhel xhelaluhu nuk do të korritim në umetin tan. Nuk kena me të korrit në umetin tan. Çka i bën nuk kena me të korrit në umetin tan? A mund të para mendoj se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, del para Allahut një pejgamber. Tri veta i kanë besuar për këtë popullit, krejt tjetër janë bërë kafira. Tjetër del një pejgamber tjetër, këtë populli s'kan besuar, veç dy veta kanë besuar. Dhe një pengamber tjetër, krejt popli s'ka besu, vështë njëri ka besu. Dhe ven një pengamber tjetër, adit nësaj Bukhari, ven një pengamber tjetër e ka qua Allah u të një popu, kërkush si ka besu. Tash, a mund është me para mendu, dhe më thamë, se pengamber sëram, është njëri, është me instikte njërzore. Edhe aj pengamberi që ka me dalë me një njëri, aj pa njëri, një njëri, dy, tre, edhe ata njërzë janë. A mund është para mendu, kur dalin para Allahut, del Muhammed e sëllem dhe umeti ti nuk shifët prej aqë larkë sa shkon. Dhe vend një tjetër dhe ajpe nga beri Allahu se ka kërkan. A mune me paramendu si ndijet? A mune me paramendu se si ndijet? Pra Allahu gjellë gjellë luhu në zxedhet e pengamberit. Pra pengamberi qka zxedh, kjo shkon dhe të umeti i ti. Kjo shkon dhe të umeti i tina. Andoj shiko, Allahu gjellë gjellë luhu në ka tregu këta në Isra dhe Miraj shpesh. Muhammed s.a.s. kur shkojnë në 7-in katë qilët, a zbriti poshtë, zbriti në 6, zbriti 7, e në 5, e takoj Musaj në a.s. I tha Musaj këtheu, lutë Allah me të zbrit, lutë Allah me të zbrit. Sikur më stish këthije, na e dim tani Allah e ka caktu mu këthijaj, me shku me lutë, pa e kupton vlerën e Muhammed s.a.s. A i ka mujtë qëtu. O Allah, 50, apo apë mirë, unë shkoj komunikoj, 50, i kini farzë. Pa ju këthi, o zot, a mund është me lecu? U këthi prap. Kër u këthim 5, Musaj e rej selat e sëmi dha këtheu prap. Se shumë janë 5 vakte. Shumë, pra në Musa dha, shumë janë 5 vakte. Unë i di, kam provu njërzit, si falin ato, as 5. Atërë, shka tha Muhammed e sësëll, jam vjen mare, edhe që jo ka mejtë ma. 5, se së shkëthi e mu. Atërë, Allah u gjelë e thiri Muhammedin, a rej selat e sëmi dhe i tha, te une fjallat unë ndryshon. Të unë janë 50 të ju 5. Të unë janë 50 të ju 5. Andaj, i gjall, hedhe, beleden, amina, o Allah, lutja Ibrahimit e sëlam, o Zot, bëje këtë vend, i cili nuk o qytet, bëje qytet të sigurt, që argumenton se lutja pejgamberëve ndryshon edhe pozitën gjeografike. Pozitën gjeografike. Pra i vend është konshkretir, me lutjen e Ibrahimit ka kalun qytet. Me lutjen e Ibrahimit e sëlam, ka kalun në qytet. Pasaj të të Allahu gjelluala, warzuk ehlehu min e themarati, men amene minhum billahi, wal jomil akhir. Ka thonë Ibrahimi a.s. O Zot, dhe jep ju rizk banorve të këti qyteti, prej themaratve, prej fryteve të ndryshme, prej gjitha fryteve. Men amene minhum billahi, wal jomil akhir. Ata që ka kanë besue Allahun dhe ditën e fundit. Ibrahim a.s. këtë lutje ka thonë, o Zot, jep ju rizk, a me e ka përkufizu. Kë ka përgufizu? Ka thonë atyre shka kanë besu Allahun dhe ditën e gjykimit. Pra me një fjalë, o Allah jep ju rizk veç muslimanve. O Allah jep ju rizk veç muslimanve. Por Allah u gjerë nuk e ka pranu kështë. Andaj këtu, shiko dhe zë, do njëherë, ne me kemi përmenjën, kujti kujtohet, se egzisto një kaptinë e cila quhet Eli etide u fit dua, teprimi në dua, teprimi në dua. Për nga mberi sallallahu aleyhi sallem ka thonë kush merë abdes përmi tri herë e ka tepru, e ka kalu kufini. Kush merë abdes përmi tri herë e ka kalu kufini. Pse e ka bo? Kë nuk do, vlenë për ato shka e në vezveseli, sa i se di, e nuk e banë. A i shka e në vezveseli 5 herë kujton të parën, a i del, del biksoj. Ideja ku o? Nëse ti e di se sigur të rejshi pranohë, o shvlerë, e ti dhujo unë e 5 kam qef. Ti me një farforme, jo direkte, por indirekte akuzon, atë shka i ka mjaftu me 3. Apo, andoj për nga mirë a.s. kur thanë do sahabe kina me boj badet ma shumë, qka tha? Sjeni ma takvalise une. Shiko, pse reagon të kështu për nga nësra? Se ajda është edhe se ka pas një jetë sahabja, hiq. Bile e kundur ta. Ai sahabia kur ka thanë, njani për të në smartona, njani s'homish, njani s'flehish, veç falna, njani veç agjeroj. Ai se ka pas me i thanë për nga nësra, ja Resulallah, unë jam ma takvalise ti. Jo, po për nga nësra me din të kahin kanali shejtanit. Tha, ene akhshakum lillah. Unë i tut në lajt ma shumë, edhe martona. I tut në lajt ma shumë, habuk, agjeroj. I tut në lajt ma shumë, e hamishin. I tut në lajt ma shumë se ju, fali namaznate dhe flen. Sahabët nuk e patën këtë një jetë, po për nga nësëm, kaldoj se që kjo mundet me qilderën. Andojnë do njëherë njëri nuk e di, por hina jo. Cila është ajo, lezër? Ajo është se, do njëherë, për shembull, neve i përkufizojmë disa gjëra, dhe nuk e besojmë se kjo për shembull mundet me ndonë. Prej asoj që e kam përmendë dietarët, ka thonë për shembull Sheikhul Islam Taimia, nëse njeriu e tepron në dua, kjo është forma ndryshme, njëra prej tyre cila është, për shembull, si çon dur dikush ka Allahu dhe i thotë, "O Allah, banëm pejgamber." Dhe nëse thotë kështu, "Po Allahu as ka fuqi për çdo sen?" Nëse thonë dikush, nëse thotë, "O xha, Allahu ka fuqi për çdo sen?" Themi po. A ka Allahu fuqi me mba mu pengamber? Përgjigje është po. E pse zban mu lutune? Se është te prim. Ka është te prim se ka thonë Muhamedi i fundi për pengamberve. Zdbaj mu. Dhe mon, ti sigur e sfidon. A munësh? A munësh e zotë muj? E për banëm, o jo zdbaj. A e shikoni këtu, e te pranë robi. Robi, për shemë, i bënkajim ka thonë, me lutë Allahu në o zotë, pa u ka një martum. Pa u ka një martum. O zotë, berë me vlatë. Ma jep një risk një vlad. A është të prim? Të primë. Sa Allahut ka thonë, qështu s'ta jap? Kështu nuk t'a jap. Andaj, shiko Ibrahimi a.s. Me gjithë gradën e madhe të Allah, me gjithë gradën e madhe, Ibrahimi, Khalilur Rahman, i dashmi Rahmanit, i ka thonë Allah, jep një risk veç muslimane. Kush ka besu në Allah, e ditën e fundit. Kal, tha Allahu gjela, u e men kefar, ama edhe qafira, vë gremi Allah. Shikon, minjer, dëmon, Allah, dëmon, kandin të e ndëru Ibrahimin, ale i salatë e salam, tha jo, nuk e pranojmë kështë. Nëse, atërë, bjen ligji i sprovës, bjen ligji i testit kësaj dunjaje, por që imë, nëse Allah u gjeju kishë në veç muslimanve me angër, realisht, si shkon mundësia mu shfaq kufri qafirit, se do të shkot e këto, se veç këto kanë me angër, apo? A dhe, por që imë, ne me ki përmejnë, nëse Allah i kishë baj badetet me kundërvel materiale, a kishë pas që sfaqën dhe zë? Nëse përsërisim, për përsëritja i ngulit gjëra. Nëse për çdo namaz, Allahu i kishte caktu kush i fal 5 vakt, i merr për shembull 5000 euro në ditë. A shemuj ti dikon me pa çu sfalet? Nuk mundu më para mendu, mi thon njëri 5000 euro. Po nuk xha xhamia, nuk xha xhamia. Por Allahu këtë probleme ka garantuar shumë më të fishum, por e kam shef. Andaj një, Allahu ka dashur me testue. Shiko, kur i ka thënë Ibrahim alayhiselam, "O Allah, jepi risk këtinëve banorëve të qiteti, kush ka besu Allahum dhe ditën e kiametit." Qka tha Allahu gjelola? Kale wa men kefer. Shiko farë kunder përgjigje. Në kuptimin, jojo, edhe ato që kam bo kufr. Fe umeti uhu, tha Allahu gjelola, kam ju amuncu muknaq me pak, qfar, në kufrin e ti edhe në riskun e ti. Fe umeti uhu, qka dhe fe umeti uhu, do t'i japë hapsir knatësie. Andaj knatësia kësë dunjohet dhe zë kur nuk është standard se Allah e do një njeri. Qikur që jemi përmen, se djetarë kanë thanë, si kur tishte dhenja e të hangëmës dhe pijes dhe shtimit, argument se të Allahu është ngritur, do të ishin hajvanati nivele më të larta. E të nditën hanë, të nditën pinë, të nditën shtohën. Por Allahu Gjela nuk i ka ndëru ato. E ka ndëru birin e ademit besimtar. Andoj shka të Allahu Gjelola? Jo. Kale, Allahu Gjelola, jo. Neve do t'i japin edhe risk edhe ati me në kefara. Që ka bëhë kufër, fe u me ti uhu, do t'i japin mundësi mu knaqë këtë dunja. Pasaj, kalilen. Kalilen. Pak. Qiko? Knaqësi pak. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, ku do që t'a gjeni pasurin e shprejhën në Kur'an pak, dine se është me qelësat mdoja. Abdullah ibn Abbas që ka përmen Ibn Gjeriri dhe Ibn Kethiri rahimahumallah, nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ka thonë, ku e gjeni në Kur'an se Allah i thotë, kam i dhonë pak për kësaj dunjaj, apo për shemë kërë ka përmen ata e shitën fejnë për pak. Allah këtu për pak e banë krasim me ahiretin, jo krasim mes dunjajës. Për shemë këtu pak, që ka ardhë pak vëzër? Ka ardhë shpijat mdoja, ka ardhë pare pa mas. Pak, Allah i ka thonë, pak. Pse? Sepse ajo që ka shkon atje, u shumë e madhe. Andaj Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani, djetari madh i Egjiptit, i cilje ka shpigue sa i Bukharin, i dy prej ditve ka kaluhe në treg. Këtë njarjat përkacojnë Imam Ebu Hanifës, mirë për ma e vërtetar se e ka ndodhë Ibn Hajarit, rahimahullah, ka kaluhe në treg, dhe Ibn Hajar al-Asqalani ka qenë djetarë, për ka qeni i pashëm, i veshtë mire, kështë të mëra. Kërë ka kalua, akon njani të shqit në tezë, jehudi. Dhe ka ndalë, ka thonë, hoqë, ka mundësi një pytje? Ka thonë po. Ka thonë, sërë që ti kalon, këtu jetë parfemi. Ti hetë, parfemi jetë mejtë. Plus, ka thonë, tesha ti paske, shumë shtrejta. Ka thonë, ndërsa ju ja u thuni muslimanëve, se Muhammed a.s. ju ka thonë, se besimtari, këtë dunja e ka burg, e pabesimtari e ka gjennet. Ka thonë, që shqipje une tez të punu lom, ti besimtar, që shqipje kjo pun? Nëse a gjenneti për muhe, i bje unë më konë venin tanë, jo une në këtë gjendje. Qa i tha Ibn Hajar al-Asqalani? Tha nuk ka rejt për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Ka thonë, kjo me ata shka shpresoj të une pe Allahut në gjennet, o burg. Pro une ku shpresoj me shku, këtë parfem, këtë pamit madhe shka e shetë ti. Nuk o kjo burgo. A ti ku pratë me shkue, ti e në gjennet. O ti merë frim lirëshëm. A një pësi kitë e shetë e vetrë, a një pësi i fukara. A jo ku të pratë me shku, a i bje gjennet, krasim me gjenemin. A në shikot në rullëzim, kur ando njëherë, krasime nuk vinë dunjo me dunjo, po vinë dunjo me akiret. Këtu janë krasime shumë nivellit larta. Qka të Allahu Gjellu Ala? Kale wa men kefara fe umetiuhu kalilen thumme attarruhu ila adhabin nari wa bi'sel masir. Thetë Allahu Gjellewala, jo. Pro, kuptimin jo, kujna jo? Pro, jo Ibrahim, ne do t'japë një risk edhe muslimane, edhe jo muslimane. Madje wa men kefara fe umetiuhu kalilen. Këtu në Kur'an shiko dhe zër, nuk i ka thënë Allahu Gjellewala, po, besimtarve do t'ju japë në knatësi. E ka fshej këta. Pse e ka fshej? Nga se shpesh herë besimtar mune me pas skenat ndryshme. Që më për nga mesëm 3 vjetë ka pas embargo. Dersa kanë hangë sahabët gjethe. Gjethe kanë hangë. Dersa ka në transmitime, kur kemi dalë jashtë, kemi nxerë gjethe. Thata. E kështë më ratë. Prej ashpërsijës. Andaj që ka Allah u gjerë dhe Ibrahim e Zeram. Lutja jote, komplet që ka u lutët dhe një tani, ketë pranohet. Po dhe veç, mi dhanë rizë vëshë muslimanë, s'ka mundësi. Po do t'i apë mjë atërë që ka po kufër, do t'i mundësojmë knatësi, ka thonë pak. Kjo pak, dhe zër, pak me akiret, këtu o shumë. Në këtu ndu një, ata kanë shumë. Pasaj tha Allahu Gjelluala, thumë e të rruhu. Qikoni këtë shpreje, kur anonë nga se kjo jep edhe tonacionja jep me anajë. Thumë e të rruhu. Këtu janë mledhë, dy shkronja trauna. Dishkonja që ka i thënë, mu fakhame. Shkronja trana, kush ka mësue e lefe dhe të gjvit e din. Dadi edhe taja e mbushin gojën. Dad. Andaj i thënë gjuhës arabe, lugha të dad, gjuha e dadit, se se ka asni gjuhë se ka ndunja. Këtu Këtu është mledh dadi dhe është mledh taja, e cila nga ta nga dalin, mirë po janë dalushme. Kanë thonë djetarë, veç preja argumenton për manaja. Thumë me atë tarruhu ila adhabin nar. Kur ta kryje këtë dunja, atë tarruhu, e qoj me zor në zjarë. Pse me zor? Sa i zdo me shkuhe. Ndërsa kur e përmeni knatësia, tha u me tiuhu, u me tiuhu. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu, kur e ka përmeni, a ka në Kur'an, përshim dhe e përmendëm, Allahu Gjellë ka thonë mësepini rakijen, nuk ka thonë mësepini urinën, se nuk ka nevoj me thonë. A ka në Kur'an që Allahu thotë, hani dhe pini, hani dhe pini dhe shtohuni, s'ka. Nëse e përmeni Allahu hajen dhe pijen dhe shtimin, qka e përmeni? E përmen ligjin, pa tjetër. Sepse me thonë ha s'ka nevoj, me thonë pe nuk ka nevoj. Qa ka nevoj? Ka nevoj me t'kallzu haja halalin. Ama që ti me hangër, ti e di vetë instiktivisht ha, instiktivisht pe, instiktivisht martohësh. Ama nuk, instiktivisht nuk e lip halalin. Njërzit lëzër, që tani edhe sot e shifni, a instiktivisht qka bojnë? Instiktivisht që regulohen. Ama instiktivisht nuk thonë mësë jam orë në hakin dikujna. Edhe në krizë, apo shikosh ka po njerëzit, sot dhe zër, jo malar, copa janë bëhe duke shku me ble mijë dhe kështu me ratë. Po mirë, nëse njerëzit pak ndalën, nëse realisht do të shkon të kriza deri në nivellet lartë, Allah ishala nuk e ranon në gjendjen. Mirë po qëtë po supozojna, a duhet me shkel mbi hakin ati shka s'ka? Jo, pra njeri shiko sa është i ma ta instikti, t'ha une. Adhe Allah u gjitha kur në Kur'an nuk të t'hani i pini. Pse po kjo është natërshëm, s'ka në nevoj me thanë. Mirë po kur është puna e ligjit, apo dikun ku ti zdo me shku, e tarruhu, me zore qojna. Adhe shikon në zjarë, e qënë Allah u me zorë. Në sura Ali Imran, në sura Ali Imran, ku shka mushaf, le ta hap mushafin, në ajetin 26, sura Ali Imran, sura qëtër që ka vjen. Allah u gjitha këtë njëjtën e ka përmen, këtë, kur njeriu t'i jepët e këndë shmja e merlet dhe kur i merët e jepëzor. Thëtë Allahu Gjellona sura e Al-Imran ajetë 26, Kulillahumme malike l-mulki tu til mulke men të shep. Thuaj o Allah, ti cili e ke ndorë kritë pushtetin, tu til mulke men të shep. Shiko shpreja tu ti është shpreje sinonimi fjales tu ti. Tu ti është pak ma dhe mon me me rëndes, dërsa tu ti o shkronja më të leta që e kësion gjënë arabe, tu ti l'mulke, men të shah, ti a jep pushtetin ku doj, kujna do ti. Ky, kër e pranon pushtetin, a e merë me zarë, thë gjeva lasdu, jo e merë, bema. Mirë, kër t'ja more, shiko shprejen se e ka ndruhe. Shumë, nuk ka thonë, ja dham, dhe na i dham. Shumë, ta dham, këthena, që na i dham, i jo. Shiko, kër anë në zërë shumë precis, ja dham, let, edhe e morë. Mirë, tani do mja morë. Ua të nziu el mulke, mi më në të shë. Dhe ti e shkull pushtetin pja ti shka e ka. Pse ka thënë të pare e jep të dita e shkull? Se ajë cilë e ka pushtetin, dhe zërë, kur i vjen puna mja morë, ata jep të po, vada, ti du të me të shlua po? Që, hajde hip. Jo, du shme e shkull. Du të me e shkull. Pse du të me e shkull? Se njerin nga natyra nuk e jep malin, nuk e jep pozitën, nuk e jep autoritet. Në dhe shiko Allahu Gjellola se si e ka ndryshu shprejen. E ka ndryshu shprejen. Kure ka dhanë, e ka dhanë me letësi, dërsa kur ja merë, nuk e jep njeri. Andaj mbretrit, lezër, mbretrit në historinë njërzimit, si e japin pushtetin? Si e japin pushtetin? Pos dy forma. Pos të burgosur apo të vram. Gjeni mbret i cili ka dhanë që mere, mere, i një të lipa po mere, jo. Ata o shkone, dhe du të me vra ata, ose me e burgos. Kjo ndodhe edhe të musliman dhe të jo musliman. Edhe të khulefat e muslimanve, të Umevit me Abbasit, kër ja kanë morë Abbasit, që kanë morë vezër, i kanë donë zripti, jo, ka që ushtri, Haxhaxhi, ka që ushtri, Harun Rashidi, kushit nuk e në nguje, ka që ushtri, pse, sepse për nga tabiatin njeri ju, kur shkon në një vepër, apo një zonë që aj nuk do menejt ati, që aj duhet, atar, duhet me zorë. Andaj shko, atar është e shpreja nga zarari. Atar, zdoj menejt ati. Thetë Allah u gjelluala, ne japim knatësit pakt në këtë bot, pastaj e shtym, drejt zjarit u e bi sel mosir, dhe sa vend i keq që është atje, dhe sa vend i keq që është atje. Kjo dhe zërë është prej aso që kam përmend djetarët në këtë ajet, dhe kam përmend djetarët dhe shumë prej mësimeve neve tani nuk kemi mundësi me u zgjerua, dhe më shumë dhe të ashtim për ligjeratat e arshme, dhe ngjarja thash është me shumë degë dhe me shumë degëzime. Ngjarja e Ibrahimit alayhi salatu selam është ngjarja më e madhe në Kur'an, e cila ze pjesën më dërmuese të Kur'anit, andaj për të rëndit shumë prej mësimeve dhe për mos ta ngarkuë trunin, na mjaftohemi me kaq, elusmi Allahu te bareke ve teala, te Allahu xhel xhelaluhu ta largon çdo smundje prej muslimanëve. Ti largon Allahu xhelal epidemit dhe ti largon Allahu xhelal murtajat. Ti largon Allahu xhelal smundjet ngjitse dhe ti ruan muslimanat në shëndetin e tyre dhe në imanin e tyre. Elusmi Allahu te bareke ve teala, te Allahu xhel xhelaluhu na mundson me kuptuar Kur'anin, me mësua ata. Elusmi Allahu te bareke ve teala, te Allahu xhel xhelaluhu na mundson me mri Ramazanin مشدد ذا ميمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.